बन बिहारी लाल की जय। नमो महाद्भ्या शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण। श्री शुक उवाच इंद्रमेवं समादिश्य भगवान विश्वभावनः पश्यता मनिने मणिमेषाणां तत्रैवान्तर्दधे हरि तथाभियाचितो देवर्षिराथर्वणो महान् मोदमानुपाचेदं प्रसन्निव भारत अपि वृन्दारकायूयं न जानीथ शरीरिणां संस्थायां यस्त्वभिद्रोः दुःसहश्चेतनापः जीवसूणां जीवानाम् आत्मा प्रेष्टयेप्सितः क उत्सहेत तं दातुं वीक्षमाणाय विष्णवे नारायण। इंद्रादि देवताओं के सम्मुख भगवान उन्हें स्वस्थ संदेश प्रदान कर वरदान प्रदान कर तिरोहित हो गए। तब देवताओं ने भगवान परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण के कथनानुसार अथर्ववेदी दधीच ऋषि के पास जाकर अपने भावों को निवेदित किया। देवताओं की याचना सुनकर महर्षि दधीच हृदय से प्रमुदित हुए, तथापि देवता परोपकार की भावना को उसके महत्व को अपने मुख से ख्यापित कर सकें इस भावना से उन्होंने यह कहा। आपको पता होना चाहिए कि देहत्याग के समय प्राणियों को बहुत कष्ट होता है। जब तक वे चेतना संपन्न रहते हैं तब तक उन्हें असह्य पीड़ा प्राप्त होती है। जब वे मूर्छित हो जाते हैं तब उन्हें कष्ट का पता नहीं होता। प्रत्येक प्राणी कष्ट की स्थिति में भी प्रायः देहत्याग करना उचित नहीं समझता, जीवित रहना ही उचित समझता है। फिर विशेषकर मानव जीवन तो सुर दुर्लभ है, इसे प्राप्त कर व्यक्ति आयु शेष रहने पर भी अपने शरीर का त्याग स्वेच्छापूर्वक क्यों करना चाहेगा। औरों की बात तो छोड़ दीजिए, साक्षात परात्पर पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भी यदि जीव से उसका शरीर मांगे तो कौन सा ऐसा शरीर को त्यागने के लिए उद्यत होगा। इस प्रकार शरीर के महत्व को महर्षि दधीच ने ख्यापित किया। यह एक अपने आप का अनुपम इतिहास है। भगवान आयु तो प्रदान करते हैं, जीवनी शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन समष्टि हित के लिए किसी को देहत्याग करने के लिए प्रेरित नहीं करते। यहाँ अनुपम इतिहास है, प्रयोजन की सिद्धि तभी हो सकती है जब महर्षि दधीचि स्वेच्छापूर्वक देहत्याग करें। उनके जीवन में व्रत, तप, विद्या, त्याग, संयम, इन सब की प्रतिष्ठा है। अतः उनका शरीर भी दिव्याति दिव्य है, क्योंकि व्यक्ति के मनोभाव के अनुसार शरीर की संरचना मानी गई है। जिसका मनोभाव दिव्य होता है उसके शरीर में भी दिव्यता का संचार होता है। साथ ही साथ शरीर जो कि स्थूल है, दृष्टिगोचर है, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है, वह अतीन्द्रिय सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। कर्मेंद्रियां भी अतीन्द्रिय हैं, ज्ञानेन्द्रियां भी अतीन्द्रिय हैं, प्राण भी अतीन्द्रिय हैं, अंतःकरण भी अतीन्द्रिय है। समग्र सूक्ष्म शरीर सगुण निराकार है। उसका अभिव्यंजक संस्थान या स्थूल शरीर है। मानव शरीर का बहुत महत्व है। कारण यह है कि इसके बाह्य हिस्से में पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेन्द्रिय को व्यक्त करने के संस्थान हैं। अभ्यंतर हिस्से में पंच प्राण और अंतःकरण चतुष्टय को व्यक्त करने के संस्थान हैं। समग्र सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति मानव शरीर के द्वारा होती है और मानव जीवन में मन हमको ऐसा सुलभ हुआ है जिसकी गति भोग और योग दोनों ओर है। आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य निस्संदेह अवश्य ही आत्मतत्व श्रवण मनन और निधिध्यासन के योग्य है। श्रवण मनन निधिध्यासन किसका? आत्मा का। उसका फल क्या है? आत्मतत्व का साक्षात्कार या दर्शन। मानव जीवन की इससे अधिक उपयोगिता क्या हो सकती है? एक बार श्री वृंदावन धाम में सायंकाल जब मैं भ्रमण करने जा रहा था, दिवाकर द्विवेदी जी वन महाराज महाविद्यालय दर्शन विभाग के प्राध्यापक ने पूछा, मानव जीवन का महत्व दार्शनिक धरातल पर क्यों है बताइए। भगवत कृपा से यही श्रुति जो कि बृहदारण्यक उपनिषद में अंकित है स्फुरित हुई। मैंने कहा, श्रुति भगवती कहती है, महर्षि याज्ञवल्क्य इत्यादि महापुरुषों का उद्घोष है, आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, दर्शनीय है तो एकमात्र भगवत स्वरूप आत्मतत्व ही, श्रवण करने योग्य है तो एकमात्र भगवत स्वरूप आत्मतत्व ही, मनन करने योग्य है तो एकमात्र भगवत स्वरूप आत्म तत्व ही, यदि ध्यासन या ध्यान करने योग्य है तो एकमात्र भगवत स्वरूप आत्म तत्व ही मानव जीवन का यह उत्कर्ष है। इसमें आत्मदर्शन, आत्मश्रवण, आत्मा के मनन, आत्मा के निधिध्यासन की शक्ति सन्निहित है। पशुवादि शरीरों में भव के दर्शन, श्रवण, मनन, चिंतन, अनुध्यान की ही क्षमता प्रायः प्राप्त है। यह मानव जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। देवता जो होते हैं भोग योनि में मान्य है, मनुष्य कर्म योनि है, मर्त्यलोक भी कर्म भूमि है। दूसरी बात यह है कि देवता और पितरों का शरीर बहुत ही दिव्य होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः, द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक होता है, पुण्यसार सर्वस्व होता है। उनके शरीरों में भोग भोगने की क्षमता भी पर्याप्त होती है और उन्हें दिव्य भोग्य पदार्थ भी सुलभ होते हैं। ऐसी स्थिति में वे जितने वर्षों के लिए देवलोक की प्राप्ति करते हैं उतने वर्षों तक भोग राग में रमण करके ही, रचे पचे रहकर ही कालक्षेप करते हैं। लेकिन मानव जीवन शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसके द्वारा वैराग्य की अभिव्यक्ति सुगम है, क्योंकि स्ववर्णाश्रम धर्म का भगवदर्थ समत्व बुद्धि से अनुष्ठान करने पर विवेक वैराग्य सर्क संपत्ति मुमुक्षा नाम की संपदा प्राप्त होती है। अतः मानव जीवन का बहुत महत्व है। इस जीवन को हम सहसा आपके कहने पर त्याग दें कैसे संभव है? बाहर से महर्षि दधीच ने ऐसा ही भाव व्यक्त किया। इस पर देवताओं ने जो परोपकार का महत्व ख्यापित किया वह ध्यान देने योग्य है। देवा उचु किम नुत दुस्त्यजम ब्रह्मन् पुंसां भूतानुकंपिनां भवद्विधानां महतां पुण्यश्लोकेऽद्यकर्मणां ननु स्वार्थपरो लोको न वेद परसंकटं यदि वेद न याचेत नेति नाह यदीश्वरः। इंद्रादि देवों ने महर्षि दधीच को प्रमुदित करने योग्य उत्तर दिया। ब्राह्मण, आप तो उदार हैं, प्राणियों पर अनुग्रह करने वाले महापुरुष हैं। आप जैसे मनुष्यों के उदार उदात्त कर्मों की प्रशंसा विज्ञ महानुभाव किया करते हैं, यशस्वी महानुभाव आप जैसे मनुष्यों का यशोगान करते अघाते नहीं। आप जैसे महानुभाव जगत के हित की भावना से भला किस वस्तु का त्याग नहीं कर सकते। माना कि शरीर बहुत प्यारा है, इसी के द्वारा लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष और भवबंधन का आत्यंतिक उच्छेद भी संभव है। लेकिन आप जैसे मनुष्यों के लिए इस देव दुर्लभ शरीर का भी विश्वहित की भावना से त्याग सुगम है, संभव है। अतः आपके जीवन में जो त्याग का उदात्त वैभव प्रतिष्ठित है उसे समझकर ही, जानकर ही भगवान परात्पर पुरुषोत्तम विष्णु ने आपके पास हमें याचना करने के लिए भेजा है। आप दाता हैं, हम याचक हैं। बहुत ऊंची बात कही, ननु स्वार्थ परो लोकः न वेद पर संकटम। निस्संदेह जो मांगने वाले होते हैं स्वार्थ परायण होते हैं, देने वालों की कठिनाई पर उनका ध्यान प्रायः नहीं होता है। अगर दाता की कठिनाई को वे समझ पाते तो मांगते ही क्यों? फिर धन वैभव ये सब तो बाह्य पदार्थ हैं, इनके संचय का मूल तो शरीर है। मानव शरीर तो देव दुर्लभ है, हम तो आपसे उसी की याचना करने आए हैं, अर्थात हमारी प्रसन्नता के लिए विश्व हित की भावना से आप शरीर त्याग दीजिए, ऐसा अनुरोध करने आए हैं। निस्संदेह हम कठोर परिलक्षित होते हैं, दुस्त्यज शरीर का त्याग कर दीजिए हमारे हित के लिए, ऐसी याचना करने आए हैं। लेकिन आप उदार शिरोमणि हैं, आप जैसे मनीषी सर्वभूत ते रता सर्वभूत ते रता, दैवी संपद संपन्न महानुभावों के हित के लिए अपना शरीर भी स्वेच्छापूर्वक सुगमतापूर्वक त्यागने के लिए तत्पर हो जाएंगे, इस आस्था और विश्वास के साथ ही हम आपके पास आए। एक और बात है, मांगने वाला जो आर्त होता है, विशेषकर दाता की गति मति स्थिति परिस्थिति का आकलन किए बिना स्वार्थ के वशीभूत होकर मांग लेता है, लेकिन वह दाता भी कैसा कि मुँह खोलने वाले की विपत्ति उसके संकट को समझता हुआ भी देव वस्तु का दान न करे। दोनों को विवेकी होना चाहिए, मांगने वाला दाता की परिस्थिति कठिनाई, देव वस्तु की दुर्लभता, इन सब पर विचार करे, कदाचित मांगे बिना काम न चले तभी मांगे। लेकिन दाता को इतना उदार होना चाहिए, किसी ने विवेक पूर्वक कोई याचना की तो समर्थ होता हुआ भी वह न करे। दाता को भी मांगने वाले की विपत्ति का ज्ञान होना चाहिए, या विवेकी होता हुआ भी मांगने की वृत्ति से विहीन होता हुआ भी अगर यह मांगने के लिए मुँह खोल रहा है या इसने मुँह खोला है तो अवश्य ही इसकी भावना की पूर्ति मेरे द्वारा होनी चाहिए। अगर दाता सामने वाले के संकट को समझे तो याचना करने वाले को निराश न करे, न करे। हिंदी वाले कहते हैं, मांगने वाला पहले मर गया और देने की क्षमता रहने पर उसे मना करने वाला तो सदा के लिए मर गया। इसलिए दोनों को विवेकी होना चाहिए। ये जो अभी श्री अभय सर राव जी ने बताया अमित शाह आए, कम से कम 3 बार आए हैं, कभी हमने मठ की चर्चा नहीं की, राष्ट्र की चर्चा की, किसी दल की चर्चा नहीं की, राष्ट्र के उत्कर्ष की चर्चा की। यह तो ठीक है, यह तो हमारी उदारता है, लेकिन ये जो राजनीतिक दल वाले हैं इनका क्या दायित्व तो नहीं होता कि यह मठ बचेगा तो विश्व बचेगा, सभी सनातन मानविंदुओं की रक्षा होगी। इतना विवेकी वो होते तो मेरे मुख खोलने की उन्हें आवश्यकता क्यों होती? और इतने उदार विवेकी हैं कि मैं खूब मुँह खोल दूँ तो उसे मान लें ना। ये इतने उदार होते तो अपने विवेक से इस मठ के महत्व को समझते। दूसरी बात यह है, मैं तो 57 वर्षों से इस वेश में हूँ, 1960 से भिक्षा मांगना मुझे आता है। भिक्षा मांगने की आदत रही है, भिक्षा मांग के ही पेट पालन किया है, क्योंकि संत का धर्म है। बद्रीनाथ से लेकर कन्याकुमारी, पांडिचेरी, रामेश्वरम तक, श्रृंगेरी तक भिक्षा मांग करके भूखे रह के पत्ती चबा के भी जीवन यापन किया है। घर छोड़ने के बाद हम जीविका के लिए और तो कोई साधन करने से रहे, लेकिन हम शंकराचार्य के पद पर हैं। अब मेरे व्यक्तिगत भावना क्या है, मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ क्या है? इस मठ का उत्कर्ष हो, इसके अलावा तो कुछ नहीं। इस मठ का उत्कर्ष क्यों हो? ये विश्व की आस्था का केंद्र है, जगत गुरु शंकराचार्य की गद्दी है, हरिहर के तेज पर यह प्रतिष्ठित है। यह अपने अस्तित्व आदर्श को सुरक्षित रख सकेगा तो विश्व के अस्तित्व आदर्श की रक्षा होगी। ऐसा विवेक राजनेताओं को है कहाँ? मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करता, कौन सा ऐसा दल है जो इस मठ को कुचलने का प्रयास न करे, इस मठ की उपेक्षा न करे, इस मठ के शंकराचार्य को रौंदने की भावना, कौन सा भारत में ऐसा ख्याति प्राप्त दल है जिसके हृदय में ना हो? ऐसी स्थिति में जहाँ मुँह खोलना व्यर्थ हो वहाँ मुँह नहीं खोलना चाहिए। क्या रही बात, में राष्ट्र की बात करता हूँ, राष्ट्र के हित की बात करता हूँ, वो क्षमता भी राजनीतिक दलों में नहीं है क्या? फिर भी मैं कह देता हूँ कि आप अपने दायित्व का निर्वाह कीजिए, राष्ट्र के हित में काम कीजिए, तो राष्ट्र के हित को समझने और क्रियान्वित करने की भी जिनमें क्षमता नहीं है, अगर मैं मुँह खोलूँ तो समझेंगे जैसे गृहस्थ अपने घर के पालन के लिए मुँह खोलता है वैसे ये भी हैं, समझ गए ना? तो मैं किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं करता, राजनेताओं के हृदय की दुर्बलता को देखकर मैं क्यों मुँह खोलूं? उन्हें अपने दायित्व का ज्ञान नहीं है और हमें भगवान पर विश्वास क्या? भारी सभा में भी कहीं पर अर्थ की बात की जाती है हमारे यहाँ से कि धन दीजिए, कहीं कहा जाता है कि विद्यार्थी हैं, गायें हैं, ये हैं, वो हैं, कुछ भी नहीं कहा जाता, तो लोगों को होता है कि यहाँ तक धन भरा हुआ क्योंकि जो पूर्ण होगा वो याचना नहीं करेगा कहीं मुँह खोला ही नहीं जाता धन को लेकर, कोई पंडे पुजारी दिखाई पड़ रहे दान दीजिए, वो कुछ नहीं, मौन। किसके बल पर मठ चलता है? विवेकी जो दो चार दस बीस व्यक्ति हैं, जगन्नाथ जी के बल पर मठ चलता है। हमने इसलिए कहा कि दधीचि महर्षि के सामने मुँह खोला देवताओं ने, अब महर्षि दधीचि के पास ही भगवान ने देवताओं को भेजा, क्योंकि वे उदात्त थे, वो जानते थे कि मेरी अस्थि के बिना, मेरे शरीर के बिना प्राप्त संकट से उद्धार इन देवताओं को नहीं हो सकता, देवताओं का नहीं हो सकता। फिर देव शक्ति की रक्षा होगी तो विश्व की रक्षा होगी। दो वचन भगवान श्री कृष्ण का बहुत महत्वपूर्ण है, सभी वचन महत्वपूर्ण, प्रसंगानुसार दो वचन पर ध्यान दीजिए। भगवद गीता पांचवा और बारहवा अध्याय, सर्वभूत हिते रता, संत महात्मा अमलात्मा दैवी संपद संपन्न मनीषी संपूर्ण प्राणियों के हित में निरत रहते हैं। और सोलहवें अध्याय का इसके विपरीत वचन, छयाय जगतो हिता, असुर कोटि के जो व्यक्ति होते हैं जिनके जीवन में असुरी वृत्ति की प्रतिष्ठा होती है, वे जगत के हित पर पानी फेरने के लिए ही काम करते हैं। उनका जीवन जगत के हित पर पानी फेरने के लिए ही होता है, और इनका जीवन सबको जीवन देने के लिए होता है। दोनों के स्वभाव अत्यंत विपरीत, एक के स्वभाव का चित्रण भगवान ने किया सर्वभूत हिते रता, दूसरे के स्वभाव का वर्णन किया क्षयाय जगतो हिता, अन्यायेनार्थ संचयन, अन्याय पूर्वक भी धन का संचय करते हैं, उनकी प्रवृत्ति हो या निवृत्ति जगत के हित पर पानी फेरने के लिए होती है। भगवान ने हमको आपके पास भेजा है, भगवान की अमोघ दृष्टि है और आप पर उनका अनुग्रह है, बहुत ऊंची बात है। बाल गोपाल थे उस समय हम लोगों की आस्था के केंद्र गुरु गोविंद सिंह जी। पिता ने कहा कि बालक, ऐसी स्थिति है देश की, हिंदुओं की दुर्दशा है, बलिदानी सपूतों की आवश्यकता है, कौन पुत्र, योग्य पुत्र, वो भी छोटी आयु का पुत्र चाहेगा कि पिता का वरद हस्त मेरे सर से उठ जाए। उन्होंने कहा, पिताजी आपके समान त्यागी कौन हो सकता है, आप किसको ढूंढ रहे हैं त्यागी, बलिदानी, आप स्वयं त्यागी हैं, बलिदानी हैं, आप अपने जीवन का दान देकर सम्रांगण में जूझ कर अराजक तत्वों के छक्के छुड़ाकर पवित्र इतिहास की संरचना कीजिए, हिंदुओं के अस्तित्व राजस्व की रक्षा का मार्ग प्रशस्त कीजिए। क्या पिता का महत्व नहीं होता था? गुरु गोविंद सिंह बालक थे, लेकिन जानते थे कि मेरे पिता बलिदानी सपूत हैं, ये हिंदुओं के, आर्यों के, वैदिकों के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा के लिए स्वयं को ही बलिदानी के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। एक बड़ी विचित्र बात है, प्रायः हम नीति की शिक्षा दो चार व्यक्तियों को ही देते हैं जो संपर्क में आते हैं। जितेंद्र महापाल जी, मनोज जी, पप्पू जी, स्वामी जी तो साथ में रहते ही हैं, उसी नीति की शिक्षा के बल पर भगवान का स्मरण करके मठ चलता है। मठ चलाने की प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म है, दृष्टिकोण के आधार पर व्यवस्था होती है, गुप्त रीति से प्रशिक्षण लोगों को दिया जाता है, उसी प्रशिक्षण के आधार पर मठ चलता है। यहाँ रामराज्य है, शंकराचार्य होने के बाद इतना समय लिखने पढ़ने के लिए मुझे मिल जाए असंभव। 3 बजे से लेकर रात्रि के 10:30 बजे तक मैं लिखता पढ़ता हूँ, कंप्यूटर आदि पर होता हूँ। केवल 15 मिनट के लिए भगवान का दर्शन करने गया, लौट आया, 3 बजे से लेकर रात्रि के 10:30 बजे तक, कभी 11 बज जाता है, और सुबह छः बजे से लेकर आजकल पढ़ाना होता है तो अभी 8 बजे तक इतने घंटे रोज मुझे पढ़ने लिखने का कंप्यूटर पर काम करने का अवसर कहाँ से मिला। ये जो हमारे 5-7 महानुभाव हैं, ये सब बलिदानी सपूत जीवन देने वाले, इनके कारण ना यह है। तो शंकराचार्य होने के बाद फिर जहाँ पूरा विश्व का तंत्र इस मठ को दबोचने के लिए, यहाँ के शंकराचार्य को रसातल में पहुँचाने के लिए लगा है, पूरे विश्व का चिंतन यही है, अगर यह मनुवाद का अखा का अड्डा केंद्र मठ सुरक्षित रहा तो मानो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, यहाँ के मनुवादी शंकराचार्य सुरक्षित रहे तो मानो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि मनुवाद का दर्शन ही विश्व की भौतिकता का जीवन है। मनु का सिद्धांत जागरूक होगा तो कोई भी तंत्रवाद जो दिशाहीन है, मानवता के लिए कलंक है, देहात्मवाद से भावित है, वो टिक नहीं सकेगा। इसीलिए अंग्रेजों की कूटनीति है कि भारत मनु को भूल जाए, उनको अभिशाप समझे, वरदान न समझे। जबकि वेदों ने कहा, महाभारत आदि ने कहा, मनु ने जो कहा है वो औषध है, दवा है। विश्व की जितनी समस्याएं हैं सबका समाधान मनु है, मनुस्मृति में अंकित है। मैं मनु और मनुस्मृति का नाम ना लूं और विश्व की कोई भी समस्या मेरे पास लाइए सामने, उसका चुटकी बजाकर समाधान कर दूंगा और वो सटीक होगा, करता भी हूँ। हमारा समाधान कहीं भी विकृत नहीं होता, 99% कारगर हो यानी 100% कारगर होता है, उसके मूल में मनु है। मनु का सिद्धांत है, व्यास का सिद्धांत है, वशिष्ठ का सिद्धांत है, सर्वदर्शनों के आचार्यों का सिद्धांत है, वैदिकों का सिद्धांत है, पूरा विश्व प्रकट रूप से मनुवाद का पोषक इसी मठ को मानता है, यहीं के शंकराचार्य को मानता है। उसे मेरे पीछे जो शक्तियां हैं उसका दर्शन तो नहीं होता, गंधर्वों की शक्ति है, पितरों की शक्ति है, देवताओं की शक्ति है, त्रिदेवों की शक्ति है, ब्रह्म विद्या की शक्ति है, ये सब तो विश्व को दिखाई नहीं पड़ता, मैं तो दिखाई पड़ता हूँ। तो एक विचित्र बात है, जो हाथ जोड़ने वाला तंत्र है या व्यक्ति है, वो भी अंदर से सोचता है कि इस मठ का अपकर्ष कब हो, यहाँ के शंकराचार्य कब अदृश्य हो जाए, समझ गए। ये बहुत बड़ी चुनौती है ना, सामान्य चुनौती थोड़े है, बहुत बड़ी चुनौती दाव पर है। इस मठ का अभियान सफल रहा तो हमारे सारे अभियान रसातल में पहुँच जाएंगे। और मैं विचित्र बात कह रहा हूँ, हनुमान जी का नाम जैसे भूत प्रेत पिशाचों को असह्य होता है, वैसे इस मठ का उत्कर्ष भूत प्रेत पिशाच जैसे जितने तंत्र हैं उनको असह्य है। माननीय दलाई लामा जी भी बहुत हमको मानते हैं, उन्होंने जो पत्र लिखा, मैं नहीं समझता कि हिंदुओं के कोई आचार्य इतनी आस्थापूर्वक लिख सकते हैं अपना हस्ताक्षर करके। हमारे प्रतिनिधि श्रीमती डॉक्टर इंदिरा झा जी के हाथ भरी सभा में अपने सर पर 3 बार रख, इतना इस मठ के प्रति, यहाँ के आचार्य के प्रति माननीय दलाई लामा जी की आस्था है। लेकिन मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, संकेत क्या करना चाहता हूँ, संकेत यह करना चाहता हूँ कि इस समय यही माना जाता है कि यहाँ के शंकराचार्य अगर सफल हो गए तो हम सबों के क्या है पैतरे दाव पेंच अभियान विफल हो जाएंगे। लेकिन अंत में हमको छोड़ दीजिए, आप सारा प्रकल्प विकास का चलाइए, एक भी विकास का प्रकल्प विश्व का सफल हो संभव नहीं है। इसलिए अंत में आना सबको है मनु के ऊपर ही, अंदर से सबकी आस्था है, बाहर से सबकी उपेक्षा भी है, कुछ तंत्र ऐसे भी हैं जो इस मठ को सहन नहीं कर सकते। तो मैंने इसलिए कहा कि भगवान विष्णु पारखी, उन्होंने देवताओं को भेजा कि आज जो संकट देवताओं पर प्राप्त है उस संकट का निवारण तेजस्विता से भरपूर दधीचि महर्षि का जीवन अगर तुम्हें मिल जाए, देहत्याग करके अपना शरीर तुमको सुलभ करा दें तो अच्छा है। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी का मैंने नाम लिया तो मैंने एक संकेत किया कि हम साथ वालों को प्रशिक्षण देते हैं नीति का, कोई भी समस्या हो पहले यह विचार करना चाहिए उस समस्या की जड़ मैं ही तो नहीं हूँ। ये विचार करने की बात यह है, घर में कलह इत्यादि होता है, व्यक्ति सोच नहीं पाता इस कलह गड़बड़ी अव्यवस्था के मूल में तो नहीं हूँ, कहीं मेरे किसी स्वभाव के कारण आचरण के कारण तो यह गड़बड़ी नहीं है। पहले सोचना चाहिए जो समस्या सामने है उसके मूल में मैं तो नहीं हूँ, थे इंद्रिया नहीं, बृहस्पति जी का तिरस्कार न होता तो समस्या कहाँ से आती। जो भी समस्या विपत्ति देवताओं पर आई उसके मूल में तो देवराज इंद्र का अहंकार ही सिद्ध होता है ना, उस अहंकार का दमन करके भी उनको कितना कष्ट भोगना पड़ा इसका वर्णन किया जा चुका है, आगे भी होगा। सबसे पहली चीज़ है, मुझे मालूम है मेरे ऊपर जो संकट है उसका कारण मैं स्वयं हूँ। अगर रामालय ट्रस्ट पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया होता, करोड़ों रुपये इस मठ को बिना मांगे ही मिल जाते, और मेरे ऊपर इतनी विपत्तियाँ, क्या कोई विपत्ति नहीं आती, लेकिन मंदिर मस्जिद दोनों बन गए होते, भाजपा सुन ले, उसके नेता कान खोलकर सुन लें, मैं किसी दल का नहीं हूँ, मैंने कहीं रामालय ट्रस्ट पर हस्ताक्षर कर दिया होता, बाकी तो सभी वैष्णवाचार्यों का मान्य शंकराचार्यों का हस्ताक्षर था ही नरसिंह राव के पास, तो मंदिर मस्जिद दोनों का निर्माण हो गया होता वहाँ पर, रामलला तंबू में नहीं होते। आज रामलला अयोध्या में तंबू में है उसका कारण मैं ही तो हूँ ना बाहर से। अरे मैंने हस्ताक्षर कर दिया होता तो मस्जिद भी पक्की होती, मंदिर भी पक्के होते, रामलला मंदिर में होते। आज जो रामलला तंबू में है विश्व को विदित होना चाहिए कि उसका कारण मैं हूँ, मैंने हस्ताक्षर नहीं किया। हस्ताक्षर नहीं किया तो मुझे जो यातना प्राप्त होने लगी, आज तक यातना प्राप्त हो रही है, एक आतंकवादी उग्रवादी अराजक तत्व को विश्व स्तर पर पूरी पीठ के आचार्य के रूप में घुमाया गया, करोड़ों रुपये दिए गए, अराजक तत्व विश्व के जितने आतंकवादी हैं सब उसके साथ जोड़ दिया गया, तो मैं जानता हूँ ना, क्या जानता हूँ। आज जो मेरे ऊपर विपत्ति है मैं तो बोलता नहीं रोता नहीं, साथ वाले जानते हैं कितना संकट है, वो तो एक दिन कोई सुन ले तो बेहोश हो जाए, उसका कारण क्या है मेरी बुद्धि। मैंने कहा मर जाना संभव है, स्वीकार है, लेकिन मंदिर मस्जिद वहाँ दोनों बने ये संभव नहीं है, स्वीकार नहीं है। अब उसका फल क्या है, आज आप अखबार देखिए, मुस्लिम नेता कहने लगे, गुरु कहने लगे हैं कदाचित न्यायालय के द्वारा, मान्य उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह भी निर्णय आ जाए वहाँ मस्जिद बने तो राष्ट्र के हित में, हिंदू मुसलमान की बात नहीं, देश के हित में मंदिर ही बनना चाहिए, मुसलमान नेता कहने लगे या नहीं, आज अखबार में देखिए। इतना ही नहीं, अभी जो मैंने वक्तव्य दिया है 2 महीने 2.5 महीने की सीमा में, हिंदुओं के नेता गुरु जोर जोर से बोलने लगे सरयू उस पार या अगल बगल में मस्जिद बने। मैंने जो वक्तव्य दिया हजारों मुसलमानों के मन में उल्लास आया, ईंट लेकर पहुंच गए अयोध्या की मंदिर बनना चाहिए। सपा समझते ही हैं ना, राम भक्तों को गोली से उड़वाने वाली पार्टी सपा, उसके एक नेता मुस्लिम नेता ने कहा 10 करोड़ रुपये राम मंदिर के लिए मेरी ओर से समर्पित हो, मैं तैयार हूँ। आज जो ये वातावरण बन रहा है तो मुझे पता है ना, इस मठ पर या मुझ पर जो संकट है वो रामालय ट्रस्ट में हस्ताक्षर न करने के कारण, हमारे अपने आचार्य मान्य शंकराचार्य और वैष्णवाचार्य भी हमारे विरोधी बन गए। इसी प्रकार से एक निर्णय मैंने दिया, 100 वर्षों का उलझन रथ यात्रा, रथ पर कौन जाए कौन न जाए, मैंने संकट मोल लिया अपने ऊपर। इतिहास की संरचना के लिए मौत को मोल लेने की आवश्यकता होती है, लोगों ने सोचा ये जीवित नहीं रहेंगे। आज सरकार हो या कोई भी हो, शंकराचार्य का निर्णय है, टाला नहीं जा सकता। सब ओर से यही आवाज़ आती है, होती है। 100 वर्ष की समस्या, सरकार भी कहती है शंकराचार्य का निर्णय है, कोर्ट ने उसका समर्थन किया है, कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट कटक ने, शंकराचार्य सबसे बड़े न्यायाधीश होते हैं धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र के, उनका निर्णय संशोधित परिवर्धित होने योग्य नहीं है, न न्यायालय को न उड़ीसा सरकार को अधिकार है कि उनके निर्णय में हस्तक्षेप करे। इसलिए न्यायालय का निर्देश है कि शंकराचार्य के आदेश और निर्णय का यथावत पालन। संकट तो आया हम पर, बहुत आया, अभी भी है, लेकिन इतिहास तो बनाना, और अंत में उस निर्णय का नाम लेकर ही तो सब आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले देखना चाहिए कि जो परिस्थिति है उसमें मेरा कितना हाथ है। मैं तो खुल के कहता हूँ, इस मठ पर या मुझ पर जो संकट है उसमें मेरा हाथ पहले है, क्योंकि इतिहास की संरचना के लिए विष पीना ही पड़ता है। आखिर घर का मुखिया शिव जी के समान चाहिए ना, अमृत तुम लोग हो, तुम लोग लो, विष हमको दो पीने के लिए। क्या जीवन देवताओं को मिले और अस्थिदान कौन करें, दधीचि महर्षि, ये घर के मुखिया का काम है या नहीं। दूसरी बात यह है, समाधान ढूंढने चलें, अगल बगल मत देखिए। सबसे पहले देखिए जो प्राप्त समस्या है उसका समाधान मेरे पास है या नहीं, मैं हूँ या नहीं। क्या अगर आप हैं, आपके पास है, तो जितनी सहभागिता समाधान में, परिस्थिति समस्या के समाधान में जितनी सहभागिता आपकी हो सकती है उसका परिचय दीजिए, बाकी जो सहयोगी होना चाहेंगे हो जाएंगे। ये समस्या अगर मेरे पास समाधान नहीं है तो अगल बगल देखिए, अगल बगल में नहीं है तो दूर देखिए। समाधान जो दूर देखता है, अगल बगल में नहीं देखता, और अगल बगल झांकता रहता है मेरे पास समस्या का समाधान है या नहीं, कितने अंशों में समस्या के समाधान में मेरी सहभागिता हो सकती है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो मैंने क्या कहा, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, पिताजी कौन सपूत ढूंढने की आवश्यकता है, किस बलिदानी को ढूंढने की आवश्यकता है, आप तो अपना जीवन राष्ट्र के लिए न्योछावर कीजिए, हिंदुत्व के लिए न्योछावर कीजिए, आप तो उज्ज्वल इतिहास की संरचना कीजिए। बेटे की बात, गुरु की बात समझकर, वेद की बात समझकर, विवेक युक्त समाधान समझकर उनके पिता ने कहा, तैयार हूँ, तुम्हारी जय हो, तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार। अपने शरीर को भी न्योछावर कर दिया। ऐसे दधीच जी ने ऊपर से कहा कि भला विष्णु भगवान के मांगने पर भी, या जो प्रिय शरीर है फिर भी मानव शरीर कौन देने के लिए उद्यत होगा। देवताओं ने कहा हम विवेकी हैं, अविवेकी नहीं हैं, और भगवान विष्णु के द्वारा प्रेरित होकर आपके पास आए हैं, आपके अतिरिक्त, आपके शरीर दान के अतिरिक्त कोई समाधान नहीं है, इसलिए आपके पास आए। नान्य पंथा विद्यते अनाया, ऐसी स्थिति में हमारा मांगना विवेकपूर्ण है, और हम शरीर के महत्व को समझकर आए हैं, आपका मरना होगा हमारा जीवन होगा, शहीद तेरी मौत ही वतन की जिंदगी है या नहीं, शहीद तेरी मौत ही वतन की जिंदगी। जो शहीद होते हैं उनकी मौत वतन की जिंदगी बनती है, राष्ट्र का जीवन बनता है। हमारे सैनिकों पर वार करने वाले कश्मीरी युवकों को, व्यक्तियों को मैंने कहा था, तुमको बाढ़ में डूबने के लिए जिन्होंने श्वेत सेतु का काम किया, ऐसे मिलिट्री ने ऐसे किया या नहीं, उनके पीठ पर पांव रख रख कर तुमने जीवन प्राप्त किया, आज उनके पत्थर से तुम पूजा करते हो। फिर शासन तंत्र से मैंने कहा, धन मान प्राण परिजन को हथेली पर लेकर राष्ट्र की रक्षा के लिए जूझने वाले व्यक्ति हैं वो, उनको सामान्य व्यक्ति को भी आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त है। भारतीय सैनिकों को जो देश को जीवन प्रदान करने के लिए मौत का वरण करके विदेश को जीवित रखने के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करते हैं, उनको आत्मरक्षा का भी अधिकार सरकार की ओर से प्राप्त नहीं है, कैसा शासन तंत्र। इसका मतलब क्या है, शहीद तेरी मौत ही वतन की जिंदगी, वो कितने त्यागी हैं। जो अपने मौत को वरण करके जीवन देते हैं विश्व को, इसी प्रकार से मोमबत्ती को देखते हैं, गलती है तब प्रकाश देती है, तेल जलता है, बत्ती जलती है, तब जाके प्रकाश हमको प्राप्त होता है। सूर्य भगवान अपनी किरणों को बिखेरते हैं, अपने अंशभूत किरणों को बिखेरते हैं, तब हमको प्राप्त होता है प्रकाश। चंद्रमा किरणें अपने में ही आत्मसात कर लें, विकिरण न करें, तो हमको प्रकाश कहाँ से प्राप्त हो। अग्नि विस्फुलिंग ना दे, अपने में ही विस्फुलिंग को आत्मसात कर ले, या स्वयं को दारुदत्त अंतर्हित कर ले, तो हमको कहाँ से प्रकाश प्राप्त हो, कहाँ से ऊर्जा प्राप्त हो, कहाँ से उष्णता प्राप्त हो। तो त्यागी व्यक्ति ही तो जीवन देते हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अर्थात हमने मुँह खोला है, आप मना करने की स्थिति में कैसे हो सकते हैं, क्योंकि आप तो कृतार्थ हैं, आपको शरीर की आवश्यकता नहीं है। और हम भी दूसरा कोई विकल्प होता, अमोघदर्शी भगवान विष्णु हैं या नहीं, या भगवान विष्णु ने आपके पास भेजा है कि वो शरीर देंगे तब तुम्हारी रक्षा होगी, तो आप समझ लीजिए कि भगवान विष्णु की दृष्टि में आप कितने महत्वपूर्ण हैं। और हम देवता सचमुच में स्वार्थी हैं, कोई कहे कि आप हमारे लिए मर जाइए, अविवेकी होकर कहे तो समझना चाहिए कि वो भी कोई परिस्थिति बस कह रहा है। दैवी शक्ति की रक्षा के लिए, देव परंपरा की रक्षा के लिए, यज्ञ दान तप आदि की रक्षा के लिए हम आए हैं, आपको तो देहत्याग करना ही है। ऐसा सुनकर दधीच जी ने कहा, समय हो गया ऋषि रुवाच, धर्मम वसोतु कामेना यूयम में प्रत्युदारिता ये सब प्रियमात्मानं त्यजन्तं संत्यजाम्यहम्। मैंने जो मना किया वो आप लोगों के मुखारविंद से, धर्म की मीमांसा सुनने की भावना से लीजिए, आपकी प्रसन्नता के लिए, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए मैं अपने प्यारे शरीर का अभी आप लोगों के सम्मुख ही त्याग किए देता हूँ। तो बहुत ऊंची बात है, इन महर्षियों के त्याग तप का फल हम लोग उठा रहे या नहीं उठा रहे। दधीच जी ने अस्थिदान न किया होता, शरीर दान न किया होता, तो देवताओं का उत्कर्ष कैसे होता। श्री राम। हाँ, बंद।